بقیه قصه طعنه زدن آن مرد بیگانه در شیخ. آن خبیث از شیخ میلایید ژاژ، کژنگر باشد همیشه عقل کاش، که منش دیدم میان مجلسی، او ز تقوا عاری است و مفلسی. ور که باور نیستت خیز امشبان، تا ببینی فسق شیخت را عیان. شب ببردش بر سر یک روزنی، گفت بنگر فسق و اشرت کردنی. بنگر آن سالوس روز و فسق شب، روز همچون مصطفی شب بولهب. روز عبدالله او را گشت نام، شب نعوذ بالله و در دست جام. دید شیشه در کف آن پیر پر، گفت شیخا مر تو را هم هست قر. تو نمی گفتی که در جام شراب، دیو می میزد شتابان ناشتاب. گفت جامم را چنان پر کرده اند، کندرو اندر نگنجد یک سپند. بنگر اینجا هیچ گنجد ظرفی، این سخن را کش شنیده غره. جام ظاهر خمر ظاهر نیست این، دور دار این را ز شیخ غیبین. جام می هستی شیخ هستی فریب، کندرو اندر نگنجد بول دیو. پر و مالا مال از نور حق است، جام تن بشکست نور مطلق است. نور خورشید در بیفتد بر حدث، او همان نور است نپذیرد خبث. شیخ گفت این خود نه جام است و نه می، این به زیرا منکرا بنگر به وی. آمد و دید انگبین خاص بود، کور شد آن دشمن کور و کبود. گفت پیر آن دم مرید خیش را، رو برای من بجو می ای کیا. که مرا رنجیست مضطر گشتم، من ز رنج از مخمصه بگذشتم. در ضرورت هست هر مردار پاک، بر سر منکر ز لعنت باد خاک. گرد خمخانه برآمد آن مرید، بهر شیخ از هر خمی او می چشید. در همه خمخانه ها او می ندید، گشته بود پر از عسل خم نبی. گفت ای رندان چه حال است این چه کار، هیچ خمی در نمی بینم عقار. جمله رندان نزدان شیخ آمدند، چشم گریان دست بر سر می زدند. در خرابات آمدی شیخ عجل، جمله میها از قدومت شد عسل. کرده ای مبدل تو میرا از حدث، جان ما را هم بدل کن از خبث. گر شود عالم پر از خون مال مال، کی خورد بنده خدا الا حلال.